Koldo, kotzea zikin dago, garbitu lehen bai lehen. Geroago, orain nekatuta nago. Miren, behiratu orain, zelan dago kotxea, eh? Ederto, orain garbi dago. Aita, ama, zorionak. Gaurre langileen eguna da, hartu oparia. Oparia? Eskerrik asko. Non dago? Hor, maiaren gainean.